そうですね。Ve şimdi anti çıkmışken savaşma geri çekiyor bilinmezlik beni. Ellerimden, kollarımdan, ayaklarımdan geri çekiyor beni. Ve ben korkuyorum aynaya bakmaya. Korkuyorum aynaya bakmaya. Ruhsuz ve ölü ikizimin gözündeki karanlıkta kaybolmaya. Tıpkı senin karanlık yüzün gibi. Benliğimin korkunç karısıyla bir başıma ben. Ne yapacağımı bilmez bir halde. Ölü kadının ölü ve kapkara boşluğunda düşerken dipsiz kuyuya yakaladım kendimi. Ve çektim geriye. Ayaklarım uçurumun kıyısında. Ruhsuz kadının azap dolu kahkahaları arasında. Uğulduyor beynim ve yansımasındaki o korkunç ölü sırıtışı kazınmış gibi zihnime. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Ve karşımda sen, üzerinden sektirdiğin yalancı ışığınla, ağını çoktan atmışken üzerime, dona kalıyorum olduğum yerde, dona kalıyorum. Dona kalıyorum olduğum yerde. Bitmeyen karabasan gibi ömrüm düşmanım olmuş. Ve de zaman celladım. Sense hepsinin ötesinde. Hiç yaşamamışım gibi. Ve hiç koklamamışım gibi. Ne bir çiçeği ne bir yaprağı. Götüreceksin beni ölü ruhların ülkesine. Yapmıştım kendime olsa. Çekip alacaksın. Onu da çekip alacaksın. Sen güneşin kötü taklitçisin. Ve en büyük engel önündeki. Ve o korkunç ölü kadın benimle hayat arasındaki telle çevrili yüksek duvar.